کثرت فریب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ قیامت کے قریب دھوکہ اور فریب عام ہوگا۔ ابن ماجہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب لوگوں پر ایسا وقت آئے گا جس میں ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، اور روئی بیدہ خوب بولے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئی بیدہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیہ یعنی جاہل، گوار، حقیر شخصیت کا مالک عام لوگوں کے معاملے میں گفتگو کرے گا۔ آج وہ زمانہ آ گیا ہے جس میں دھوکے بازیاں ہی ہو رہی ہیں۔ آپ صرف نیوز میں ہی دیکھیں کتنے فراڈ کیسز چلتے رہتے ہیں، اسی طرح کتنے فراڈ کالز آتے ہیں، کہتے ہیں مبارک ہو آپ اتنے لاکھ روپے جیت گئے، اب آپ کے بینک کے ڈیٹیل بھیجیں، ہم آپ کے لیے پیسے ٹرانسفر کرا دیتے ہیں۔ ایک بار ایسے ہی مجھے کسی نے کال کیا تھا، جب میں نے ان سے نام پوچھی تو مسلمان والا نام بتایا۔ میں نے ان سے صرف یہی کہا کہ یہی دھوکے والی بات کے بارے میں اللہ آپ سے قیامت کے میدان میں پوچھے گا تو آپ کیا جواب دو گے؟ اللہ سے ڈرو، اتق اللہ۔ تو اس نے فون ہی کاٹ دیا۔ ایسے کتنے دھوکے والے کالز اور میسیجز اب اتنے کامن ہو گئے ہیں کہ بس یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ موقع ملے اور ہم ان کو لوٹیں۔ اسی طرح فریب میں یہ بھی آتا ہے کہ دودھ میں جیسے پانی ملا کے بیچنا، دال یا چاولوں میں پتھر ملا کر بیچنا تاکہ اس کا وزن زیادہ ہو۔ ایون سیلس مین آتے ہیں کچھ اور کہتے ہیں کہ آپ پہلے ہمیں پیسے دے دیں، ہم یہ فلاں چیز آپ کو اتنی تاریخ کو یا یہ منتھ کو ہم ڈلیور کرتے ہیں، اور غائب ہی ہو جاتے ہیں۔ کثرت فریب میں یہ بھی آتا ہے کہ جھوٹے لوگوں کو سچا اور سچوں کو جھوٹا کہا جانا، اور خائن لوگوں کو امانت دار سمجھنا اور امانت دار لوگوں کو خائن سمجھنا، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ عدالتوں میں اور ہماری روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں، اپنی چرب زبانی سے جھوٹوں کو سچا ثابت کیا جاتا ہے اور سچوں کو جھوٹا بھی ثابت کیا جاتا ہے۔ امانت دار لوگوں کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کی امانت اور صداقت پر اعتماد نہیں کیا جاتا، لیکن وہی جو جھوٹا ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے یا خوشامدی ہوتا ہے، چرب زبان ہوتا ہے، خائن ہوتا ہے، اسے قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے۔ اور امانت یا رسپانسبلٹی نااہل لوگوں کو دی جاتی ہے۔ یونیورسٹی میں ہی جا کے دیکھیں، جو قابل بچے رہتے ہیں انہیں ایڈمیشن نہیں ملتے، لیکن جو مالدار ہوتے ہیں انہیں آرام سے ایڈمیشن مل جاتے ہیں، وہ میڈیکل ہو یا کوئی اور فیکلٹی ہو۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی ایگزام میں جو سوال آنے والے ہوتے وہ تک دکھاتے ہیں۔ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ایک سٹی ہے جہاں پر ان کے کچھ ٹیچر باقاعدہ لاؤڈ اسپیکر لے کے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، اور ایٹ لیسٹ پاسنگ مارکس ملے اتنے آنسر ان کو وہ لاؤڈ اسپیکر پہ بتاتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی ایجنٹس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کو ہم فورن کنٹری میں جاب دلاتے ہیں، بس آپ اتنے اتنے پیسے بھر دیں، اور غائب ہی ہو جاتے ہیں۔ کچھ آفیسز میں بغیر رشوت کے آپ کام ہی نہیں کروا سکتے۔ ایسے کئی مثالیں آپ کی زندگی میں بھی ہوتے ہوں گے۔ عبرانی میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، فریب اور دھوکہ دونوں آگ میں ہیں۔ اکثر یہ نوٹس کیا گیا ہے کہ جب بھی کسی نے دھوکہ یا فریب کیا، اس کا کہیں نہ کہیں نقصان ہوتا ہے، بھلے ہی اس کے اپنے ہی فیملی کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے۔ اللہ ہم سب کو دھوکے بازی، فریب اور خیانت سے بچائے۔ آمین۔